أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tal nako yalla doli xewal te musal ko na lolu mbok julit ni no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-an'am di jël tay ñenti aya aya 7 aya 8 aya 9 aya 10 ñenti aya yoyu sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juromi mbir jurom yoyu bi ci ñeek moy al ayat bi ma'na al mu'jizat wal khawariq la tustalzim al iman بل قد تكون سببا للكفر والعناد سونو بروم مو نوي ليرالال دي نيو خامل سي آيه يي دي نينت نجيل بن يا نيك سي كاو ني آيه يي موي نيوي واخ دي نكو ليرالال دي سي تورني سونوي خيل دوم ادم بوكو خيرولول تيولول lele mën naka yobbu ci mu baña gëm yalla bal sax lele mu sabab doomu adam bi wedd yalla ba pare fetirlu te pourtant li taxone sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax doomu adam yi ñu setantal aya yi moy pour ñu am iman lolo tax waliza lam yastajib Allah li quraish ولم يؤتي رسوله صلى الله عليه وسلم ما طلبوا به من الآيات ليلة وقريش لن داج لاج يرن تبي صلى الله عليه وسلم إن لن يؤي آية دفل لي دفل لي سنين قسي لي أب تبا قريش لن دون لاج يرن تبي يالا واتش وكو لتخ ندخ ليلة أي نت لاج آية أي بفر آية واتش نيو ويدكو أمين نعم نيو لاجون إيسا نعم نيو يالا waccel ñu ben maida de ngeen sat yam ci defoon borom xam xam ne wacc na ñi ne wacc rombon nañ ay waye gis ngeen borom bi dafa tekkuun ñi nga xam ne ñoko laajoon ba pare fekke gëmunu ko kon ay yaa ngi noonu lele bu la xëccul nga gëm yalla rek ci kufru nga jëm ak te do ci yem waye da ngay weddi ba pare fitter lu waw kong motax wa quraish bañuy laaj yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci ay kimtan sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul len waccel lolou lolou danañ ko jang ñaarel moy inkaru risalatul bashar am fi kulli al umam wa qalu ma hadha illa bashar mithlukum fi al ayat kathira weddi ab yonent bu yalla yoni lolou moy ciosanu doomu adama yi yalla sayib yoni ab yonent ci gox ci dekk ci barab lay ciosan moy nit ñi weddi yonent yalla bob lolou nak fi kulli umam ci mbollem xet yi la duñu yem ci weddi way xam nga luñu wax ki nekk lu dul benn mbindef rek comme ñum lol ay ay yu bari la dañuy fatte ne même bu nekké mbindef yalla ko tan yalla ko jaglél ay mbirum yoniko waaw lol nak ciosanu doom adama yeb la ba fi doob yonent waye lélé yalla jaglél la dara nga wax mo ay bu ñu dimbali way mo lol lolou ciosan la ci diiné ci ay ay yu bari bari bal sax lélé ñu né lan motax yalla yoni wul malaika mu yoni nit wa yalla bam beugé doom adamay gëm tax yoni wuñu malaika gis nga wallahi su yalla yonne won malaika xam nga nit ñi li ñuy wax yow yalla yow wax gëna tay ki dañ ko ragal nga diñ ko ñëmé ñu sax indi woon nit dama da way moy mel nonu lool moy tosanu nit moy chaque jour di nga ak wéddi khalifa neena ba khutba juma vendredi bi passé mu né même khutba juma bi li ñuy wax yépp ci mboko ak gima nek ben mu né gaay dañ doon di nga khutba bi meliko khalifa yow xala comprendre li yalla doon wax yonenti bi moy du yow lañu weddi waye li ngay wax lañu bañ lolou moy ciosan gay weddi won yonenti bi de ah mama moko tudde won lan al amin wala nit ñi mama muhammad la ko tudde mama mo ne muhammad rasulullah nit ñi tudde ko lan al amin waye bam ne qala la luñ wax ay wa yow ya ñu bet yow xale bi ni nga baxé yow yaakaaro ñun ci aduna du li ngay wax sa lool moy natiru ci san doomu adamay sa yone len yalla neena yonenti neena ah problème juduna motax mu ne loolu weddi yonenti loolu fi kulli al umam wa qalu ma hadha illa bashar mislukum ki dun mbindef kessa la comme yeen lool aya yu bari la lan mo taxone yalla yonne wuñu malaika li tax moy yalla xamna ne doomu adama attanul dekul pour gis malaika yenen tibbi alayhi salam kerek bam gisee jibril numu def dafa xam nit malaika bindef niko yalla binde nit munu ko gis doko gisee do tok ba pare ñaarel bi moy malaika sa yu wacce ci deuk mbir ma jeexna parce que malaika deug mo koy wacce yalla mune walaw anzalallahu malakan rasulan laqalu nuriduhu bashar awa bu yalla wacce won ay malaika nañ ñu war nit ñi xam nga nit ñi lañuy wax ñun bëgguñu nit de ñun bëgguñu malaika de yow yalla xam nga ni mos malaika ñun dañ ko ragal ñu wacce ñu nit motax comme ay nit ñoo fi nek yalla nit la fi yoni waaw ñettel moy al istizaa'u bir rusul wa du'aa sunnatun bashariyya weddi yonenti yalla yi weddi wote katu yalla yi lolou moy nature lolou lañ fi fek lolou moy sunna yalla sayu ab yonenti ñewé wax weddi njaay weddi sayu wote kat wote ci yalla ak yonenti nit ñi weddi ko mune lolo tax waliza wajaba ala rusul wa du'at as-sabr ala dhalik lolo tax defa war ñi wote ci yoonu yalla ak yonenti di yalla di tan di yoni ñuy muñ motax yalla don wax yonenti bi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal comme yonenti la fi jitu ni ñu muñe won sa yalla yonne yonenti sa yalla waxe wote kat mu wote nit ñi li ciosan moy ñu weddiko kep ku kuy wote ci yoonu yalla nga japp na yow wote bi nit ñi duñ la méré nit ñi duñ la wedd nit ñi duñ la saga nit ñi duñ la xass yow jango diine mo da bi ngeen jange usulu salasa ñentelu melokan bi lan la cheikh bi wax as-sabru ala al-azafi ena wote ci ad-da'watu ilayhi ha après da'wa bi lan mo la ci fek moy ay mbugal meun nañ la ray meun nañ la tejj meun nañ la do meun nañ la dam meun nañ la saga ay saga ci gëna ndaw ak xaste kon kay yeen amul en dara lu ngeen wax ñu lan japp yonenti di len tal di len duggal ci safara ñi ñu len japp dal di jël ay jaasi di dag seeni baat yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok benn bis ak sahaba yi wër ko ne ko yonentou sonu nañ xolal gaay li ñi def mu ne mo yeen da ngeen gisagum dara bu ñëk ba dañ daan japp ni tek ko ci benn table jël si tek ko ci digënté tanké xar ko bu nekk ñaari gol mu ne ta gaay yoy duñu delu ci seen diine lu tol ne tarfatul ayn est ce que ñu yegg nañ fofu kon mbokk yi li ciosan ci doomu adama yi ci diine wote ci yoonu yalla moy weddi waaw kon nak li war moy ñuy wote nañu muñ ci lolu ñu leen di weddi wala lolu ñu leen di tejj wala lolu ñu leen di xass wala lolu ñu len di saga ñentel moy aqbatu takzib wal istiza hilakul mukazzibin al mustahzi'in chaque jour ñi weddi yalla ñi weddi diine yalla ñi weddi yonenti yalla ñi weddi wote yalla bi ak diko retane ak diko keke ak diko moqué ak tok rek di wax al correct kep ku ngeen di gis muy weddi diine xol leen mu jëm waaw xol leen mu jëm day alku waxuma sax ñuy dem ba makka di xol di demb dedet fi ci rew mi ñu dëkk ay nit yo xamne ba ngi leen xamé ba légui ci xass diine ak yejj xolal buñu tubul fu ñuy mujjé dañuy torox ba paré buñuy dé dañuy alku dé bu bon lañuy dé lolu moy sunanullah fil ard moy képp kuy rétan diine yalla képp ku koy keke képp ku ci def lu bon xamone ngeen saron han ari saron do xamone ngeen ko bala muy dé ñaata at la sukurat gisoon na ben way bo xamne bu bindé da dan xërem su bindé téré pon la ci def pon mune bu nexé yalla bu nekkaré yalla day am waye biko dé dëkkalé da na wax ray len ma way waye ray len ma way day way ni bu ñew mune ray len ma parce que mënatul dara tedd ben place metit bo xamne dan ray len ma waccé len ma lal bi buñ ko waccé mune yéggalal len ma yéggal ni waccé wat len ma génné len ma ci biti dugalat len ma dor rek fum na yobul len ma bu ko nit ñi téggé mune dello len ma fenen fi waaw mu jigi mune ray len ma way way ray len ma way té fi mu tëdd day dem all ba fofu bam fess dal ay wéri muy doga dé yalla du morom dé yalla du morom ah té yalla yakamti wul wa ma antum bi mu'jizin ken du rëcc musa doole tollu lo am katan lo am pexé lo am katan lo am daraja lo am maqama do raw yalla kon na ku yebo rek jema gëm boromam jëm ko top lol do mom may mbir mi kep kuy weddi diine yalla kep ku koy retan sa mujj moy da ngay alku juromel moy masru'iyya ziyaratul qubur lil wuquf ala masiril insan dañ jang tay yonal gi diine yonal ñuy ziaré ci bammel yi buñu togaté ba ci yag ñu sol suñuy daal dem ci bammel yi ziaré ci mbokk yi yonent bi alayhi salatu wassalam neena kuntu qad nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah tere won na len ngeen dem ci bammel yi ngeen ziaré ci ko amma tay joxna len digal dem len ngeen ziaré ci bammel yi ndax lan daf len di fatali al-akhirah ziyara ji bammel lan lay jural nit moy bo taxawé ci bammel bi nga fatali ko waji ni melon dem ndaysan dama ben foy buñ ma yonne ci facebook bi waji dafa ziyara ji won bammel yi mune mu ñew mu taxaw ci ben bammel mu gis ñu bind ci bammel bi yow ki taxaw ci sama bammel yegal ne ni nga taxawé ci sama bammel man non la taxé won tey teud na yegal ne dina teud fekk ci ma xam nga sun bammel bo rewé da ngay fekk ñu bind ay ici reposer ay nangam ak nangam wa joju mom bammelam bind ci lool bammelam xam nga luñ ci bind e yow mi taxaw ci sama bammel dima nuyu ci yegal ne dama taxaw won comme yow tey ma ngi ni teud yegal ne bise nga ñew fi ma teud di nga ñew teud sa taxaway bi di nga fekk ci fi ma deug Allahu ah kenen ki mom dafa ne waqaftu ala alqubur musalliman mune dama taxaw ci bammel ndeysan di nuyo sama xarit bima gëna bëgg ma taxaw ci buntu bammelam di ko nuyu ne assalamu alaykum bammel bi ne tek mune ay way yow sama xarit dag ma fatte xana xana xamatoma anasita khullatal ahbabi da nga fatte ciofelu mbeugel man ak yow biñu bëggante won and ba tay ma taxaw ci sa bammel malay nuyu nga may baña fay ndissam wallah lolou deug deug waqaftu ala alqubur musalliman mbok julit ziyaratul qubur lilwuquf ala almasir alinsan yonal nañ sunu diine yonal na ci ñun ñu dem ziyara ji bameli pour xol doom adama fu muy mujj bokki xol len nit fu muy mujj da ngay nekk ci aduna di daw di keur keur yi dama bëgg keur dama bëgg auto dama bëgg jabar dama bëgg ay doom dama bëgg compte dama bëgg ngay daw rek après dere fo dem lu mu yag lo dund alal ji lu muy bari jox soxna yi dom yi lepp da ngay be bay ko fi yag rek de ken du fi dess ñep dañuy de ñaati nit ngeen xamoon ndax fi ñu tok ci yak ci ñun ñi tok fi ndax xam nga am nga ci mbokk bo xamantene kenn ci amna mbokk bu musul de kan ci ñun mo am mbokk bu musul de yëkëti salaw ay yeen ñi ba ngeen mbokk yi de est-ce que sax suñuy baay de wuñ est-ce que suñuy yaay di amul ci ñun ñi seen yaay de ñu seen baay de ño xamne desetuñ dara seen papa ak seen yaay yëp dem nañ amna ñu xamne seen papa mo dem seen yaay dess amna ñu xamne seen yaay mo dess seen amna ño xamne seen mbokk seen frère ño dem balen ah ñoñu lan mo leen yob ndax ñoñu dañu ñak fayda ndax ñoñu dañu amul fulla ndax ñoñu dañu amul katan ndax ñoñu dañu amul pexé dede yalla mo wax sunnal ne ku dundu de waaw fa inna zalik min ma yukhaffifu suhratud dunya dem ziyara ji bameli day tax bëgg bi nga bëggun aduna di wañéku ci sa xol so ñëwé nga taxaw ci sa bamélu mbokk bi nga xol dembam yépp nga commencé diko enregistrer fi nga taxaw ngay xol waji di xol après nga gis fu mujj féké nit nga bo ñibé di nga soppé féké am nga loy xalaat su féké sa gis sorina su féké am nga dégg ku dem ba ci armée li ñëwaat ah waxuma ban bis de waye journée bobu mom war nga normal lolo tax yenente bi ne fatali won na tere won na len ngeen dem ci bameli waye legi dem len ndax day tax aduna sof ci yeen waaw gis ngeen yenente bi alayhi assalam meme bi muy faatu dafa dem ci armée li ñewat waaw fa dem ci armée li ñewat ñu ñe mëna sahaba yi ben jaama ngi ni bo xamne yalla tan lolo ko aduna ak alakhirah mu tan dem ci yalla ndax kat mbokk yi bëgg aduna ak ay mbiri aduna da fay sabab ñaar ci nit moy az-zulm wal fasad wa huwa tusabbib az-zulm wal fasad bëgg aduna limuy tax nit def moy day mëna togn waye limuy tax nit def moy day mëna yaq te yalla bëggul ñaari melokaan yoy ci ñun kon dom nday ñenti ay yoyu moy sunu dars tay ñu bayyi cheikh bi mu jangal ñuko insha Allah walau nazzalna a'udhu billahi minash shaitanir rajim walau nazzalna 'alayka kitaban fi qirtasin falabasu أيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. واصل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حسب بارك الله فيك جزاك الله خيرا. Alna yalla teral la borom bi tabaarak wa ta'ala neena walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas mun ma zala siyaq fi sa'nil 'adilin batay ay dañul diñu netali diñu xabar ga yoy nga xamne dañuy tollal sen borom ak kenen wala lenen. هؤلاء الذين العادلين بربهم أصنامهم التي يعبدونها غايغا خامني نيوي جيل سين بوروم ديكو دندالك اك اي خرم يو خامني نيوم نيوكاي ديفارك سيني لوخو ولا نيوكاي ناتال ديكو جام. ويزعمون انها تشفع لهم عند الله yamuñ ci sax way dañu japp ne xërem yoyu ñoo leen di ramu ëlëk yowmal qiyam ci kanamu borom bi tabaaraku wa ta'ala batay ayé yi deñul ci ñël been ba fiñu tollu ñoñu di dendala yalla ak keneen wala leneen ñoñu lay ayé di wax ñu la yalla di tourner waat seen xel borom bi ne walaw nazzalna 'alayka suma wacce won ci yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow sama yonent bi suma wacce won ci yow kitaban tere bo xamne fi qirtas maktub fi waraq tere bi dañ ko bind ci ay feuille alquran bi muy wacce ndax ay feuille la ñu wacce wala ay deri ñu wacce nan la alquran don wacce mbok yi ha jibril moko daan indi de ko yonent wax ko suka yonent waxe ba pare gaay do ko bind legui nak yalla dene suma wacce won tere bi globalement ci ay keuyit ni niñ koy laale ni mu nek ci keuyit fala musu bi aydim gaay daal di koy laal ak sen loxo comme ñun tay niñ ko laale ku nek nga fi nga tok nga yor sa kamil di ko laal ni laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin kon yeferi da lañ ne ki mo meuna njabar seet mi waji mo graw fexena ba njabar kerye ben téré wacce ko bu yalla wacce won ben téré téré bi mu ñu bind ko mu nekk ci ay keuyit wala mu nekk ci der comme ni ñukoy gisé ni ñukoy seen mu nekk ci kaw asaman bi ni di wacce ñu gis asaman bi xar téré bi wacce mu ñew ba ci suuf gaay daal di koy laal ni ak seen loxo wëlbeuti ubbi ko page par page lol lan la waron jural doomu adama yi ngum wala dedet waye borom bi neena lolou meme man suma ko defone kon la qala allazina kafaru yafiri dañ wax ne in hadha li nekul illa ludul sihru mubin jabar bu bir kon doomu adama yi ño baxo dañuy laaj dara su ko yalla wacce ñu weddi bu gene fatte naqatu salih lan la gaay waxon yow salih xeer bi bis bo fexé ba xeer bi am doom ñugum la salih ñaan yalla xeer bi onk ñuy dégg xeer bi onk xeer bi xar ñuy gis benn gëlem genn ci biir gëlem bi bu mu genné dafa tok jur nek ñaari gëlem gëlem ak doomam mu ne len na comme yeena ñaanon yalla yeena waxon ne kim taan ñew na yalla neena gëlem gi bu len ko laal ten bi nek ci dekk bi su ngeen nané tay gëlem gi day wor suba yeen ngeen wor gëlem gi nan ak domam gaay nek ci lol ba ci ag ñu ne xam nga la la ñu sonu nan de war tay dof suba lol dafa metti xam nga la la gëlem gi nañ ko ray gaay japp gëlem nga ray ko bañu songé dom ji daw xeer bi ubbe dom ji dugg ah bi ñom ñoko lañu est ce waxu ñoon yoonte yalla muhammad bo bo weer wi boko xare ñaar ñu gëm la ñoko won kon natiru doom adama moy laaj dara ab yonent su ko yonent bi ñaané yalla yalla wacc ko nit ñi wetti rabbaram bi ne bi gaay ne yonent bi téré bi alquran lutax muy wacc par dagge su dagge lutax lutax buñ toge ba ciag rek jibril ñew da ko mën ta wacc ben yon rek mu nek ben téré lepp mat yalla mu ne dedet lolu suma ko defon sax walaw nazzalna alayka kitaban fi qirtas suma ko wacce won mu nek ci keuyit yu mat seuk falamasuhu bi aydim ñu laal ko ak seeni loxo kon lan mo wara nek réponse bi su fekkone ay nit lañ ñu nara texé ëllëk ñu nara yalla baxal kon day dañuy gëm daal di dugg aljanna waye nak ñi laqala allazina kafaru yafiri danañ ne in hadha illa sihrun mubin li la nekul lu njabar bu bir njabar kat rek mo man li wa yamuñ ci lol de batay borom bi dañu netali seeni wax ak seeni jëf mune waqalu wax nañu ñom yefeeri lawla unzila alayhi malak tan mo taxon yow bi nga nekké yonent yalla yoni la bolé wala ak ben malaka mu nek sa garde corps so ta soy dox mu nek sa kanam so toge mu nek sa ginnaw han bo toge mu tim la fo dem ñu xamne deug deug yow mi yalla la yoni ndax ben malaka ngi ni and ak yow est ce jar nako ñom kay buñu gëmé ne yalla ko yoni jarul yalla diko bolé ak malaika comme gëm nañ ne ki yalla ko yoni malak mune mufrad la jam bi lan la malaika lan mo téré sa borom waccewul ci yow benni malaika yalla mune walaw anzalna malakan cey suma wacce won malak xana xamu ñi kon la kudi yal amul kon mbir mi jeex di waat xana laaju ñu waat ba yalla wacce malaka lu xew xana laaju ñu wa samud ba yalla wacce malaka lu xew xana laaju ñu qawm salih ha qawm lut kerek ba yalla suayib kerek ba yalla wacce jibril ne ko yeketil soufsi malaka mbok yi bu wacce du bax de mo tax ñi nan lan mo taxone yalla waccewul malaika malaka chaahan du ko indi ndax xam ngeen malaka la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna borom bi ne walaysa min as'ani allah an yunzila al malaika walau anzala al malakan fakazzabuhu la ahlakahum su yalla waccewon malaka mu nek yonent kon suñ ko wedde rek malaka bi dalen di ray qawmul lut bilen yalla bi yalla wacce malaka yi ñew di wax lut lan la wara def pour préparer pour guen bëgg goor ji ngeen ñi topé topé malaka bi jibril lan la def la fam la len door ñom ñep seen li yeb daal di fatu bëgg yi dem bakkani gembi ngi lepp ko lé la fi rek len def ni fur seen yi yeb ken gisutul beut ak bakkana gembi ngi lepp daal di masalo ha ha kon yalla du wacce malaka ci chaahan malaka sa yu wacce rek deug motax muy ñew xol leen dekk yeb yalla wacce malaka lan mo fa xew dañ ala kon malaka alkane mo koy indi ndax deug mo koy indi mo da borom bi ne suma wacce won malaka ñu weddi ko ñu dañuy alku lutax izil malaika la tunazzal illa li ihqaqil haqqi malaka du wacc lu dul deugal deug wa mota borom bi ne walaw anzalna malakan la qudi al amr su fekkone waccena malaka rek mbiri day jeex tak ken dot fi nek di wax la halaku wantahat hayatuhum ñom ñeppay alku sen dundu dal di jeex kon malaka du jaxan wa malaka du morom doom adama motax yalla duko wacce ci neen borom bi ne summa la yunzarun top kenn du len xaar kenn du len yexé nan nañ len may ay minute ñu tuup dedet summa la yunzarun kenn du len dimbali amul kenn ku len di xaar la yumhalun yalla du len may temps fu ñu tuubé malaaka bi wacc na weddi nañ yalla alak na len kon malaaka du wacc ci azar borom bi ne walaw ja'alnahu malakan su fekkon naane wacce na malaika mu nek ab yonent kon la ja'alnahu rajulan ndaysan gis ngeen maryama kérok bu ko yalla di yonne jibril mu koy may dom lan mo wacc malaka mo wacc wala jëm nit mo wacc jibril bu daan wacc ci kaw suuf amna ben sahaba bu muy nurool am ngeen num tudd bu kenn wax de yeen ñi xam nopi len balaka bo xam ngeen num nit ko sahaba bobu num tudd melokanam la jibril daan jël wacc num tudd ku ko xam ah koku samedi bi di ñew dañ ci tek ben karo bay len ko ko ah yow xam nga ko bismillah ah dihyatul kalbi suran wacc melokan jibril melokanam lay jël su ñëwé ba dem rek ga yaakaaro nek la fekk mala jibril mo ñëwoon waye kañ la yalla di wacc jibril wala am malaaka mu yor jëm nit su fekké né day indi xéewal gis ngeen ka doon dox ci naaj bu tang ba hadith ba ci ay 3 heures ci ngon wala 2 heures muy dox jëm joggé dëkk jëm dëkk yalla yoni malaaka demal nga koj waajele nga xol fu mu jëm lu muy def malaka bi mu wacce ne way sawayo naj bu tang bi fo jëm mu ne damay ziaré ji sama mbokk julit mu ne lol kessal da ngeen yor ay intérêt wala ay business wala lu ngeen di liggéey wala mu ne dedet dama koy ziaré ji ngir yalla jangene hadith wala ci yonenti bi wax kon malaika yi sa yalla di len wacce ci kaw suuf ñuy indi xewal yalla def len di def ñu yor jëm nit même qawmu lut malaka yi bañuy wacc lu ñor ay jëm nit gaay goor jigeen ñi gis xalé yi goor yi rafet rek saay ñu ne affaire bi neex na ay ciofa ngok no lol moy aada doom adamay bu doon xalé jigeen lañu gis ay xalé goor yu jantal saay dañ nan wu boy xolal xalé yi da jëf ay ah xalé jigéen tamit lool la xalé goor yi lool la gis nga goor jigéen ñi buñu gisé xalé goor yi le ñooñu rafet ay malaaka lañ xamuñu ne ñi ay malaaka lañ ñu ne affaire bi neex na tay business bi neex na ñu ñoo wër kër lut ne leen ay way dimbali leen ma ci sama gaani bu leen ma ruslo ñu ne ko eh taalamu ma nurid ya boy nekkal nandute xam nga li ñu bëgg mu ne bu leen ma ruslo ñi samay gan lañ samay doomi jigéen ngi ni ku ci bëgg demal nga takki xalé jigéen la leen yalla defal sunna ñu ne ko boy xam nga lan la yow xam nga ñun li ñu bëgg ñun amuñu affaire ak say doom yu jigéen malaaka yi daan ne lu ñun say yonent borom lañ ñi duñ ñu laal sa xel na dal lu doga tranquille kon sunu borom jalla jalaluhu sa yuy wacce malaaika mu koy wacce ci jëmum du baax waye sa yuy wacc xewal mën na def malaaka bi nek yor melakanu nit mo lol la woné walaw ja'alnahu malakan tay suma ko don def sax malaaika la ja'alnahu rajulan na ko def mu nek goor wala labasna 'alayhim ma yalbisun kon de dina ko solal sax ñom lañuy sol da nek malaaika sol yere sol tubey sol ay dal sol mbaxna comme ñom sen aada dekk nanuy solo yalla neena kon dana solal nonu malaaka yi ba duñ len xam da len jox jëm goor waye solal len comme wa dekk ba nañuy solo ba buñu romé di dem kèn du sentir dara Allahu akbar waye nak li ci san ci doom aadamay moy wedd rek naw mo ngo su ko yalla defon tamit dina ne yalla deug deug ñun soxla wuñu ay malaaka ñun ay nit lañ bëgg nga yonne ñu waye yalla day def lolu pour doomu adamay mëna deg waaw pour doomu aadama yi xam li yàlla bëgg. Yàlla ne su ma ko doon wàcce dama koy jaxase ak ñoom ba mu nuru ñoom waaw comme ñoom ni ñu mel seen comportement seen i jëmm yàlla nee na ma defal leen loolu. waaye ba léegi sax de doomu aadama yi duñu dégg. Sunu borom nee na walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablik. Yow Mohamed lii nag tasliya la moom la borom xamul ni naan tasliya mooy lan dalal sa xel pour lan nga bañ a découragé nga xam ne du yow rek lañ mosa weddi. Am na yeneen yonent yu yàlla yónni woon gaa yi weddi leen gaa yi diingat leen duut leen i baaraam génne leen dëkk ya ñii ñu dóor leen ñii ñu rey leen. Kon yow yonent yàlla Mohamed na nga yëg ne diingatoon nañ yeneen yonent yu la fi jiitu woon min qablika ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu woon diingatoon nañ Isa diingat Moussa diingat Ibrahim diingat Nuh diingatoon nañ yonent genn wàll gi yëpp. Kon nag yooyu bu mu la metti waaye lan moo xew ca ña diingatoon fa xaaqa billadina saxiru minhum ma kaanu bihi yastahziun fa xaaqa wàcc na nasala bihim al azab. Ña diingatoon yonent ya bu ñu yaakaaree dañuy diingaat yonent rek dem toog déedéet mbugalum yàlla moo wàcc seen kaw fa xaaqa wàcc na billadina ca gaa ya nga xam ne saxiru minhum ñoo doon diingat yonent ya ñoo leen doon moke di leen reetaan di leen keke keki lañ doon reetaan lañ doon moke ak lañ doon wax mbir yooyu moom moo këpp seen kaw. Xool leen Nuh ba ko yàlla nee defaral gaal gi muy defaral gaal gi suñ borom ne kullama marra alayhi alqawm saxiru minhum bu ko gars yi yow yaa Nuh asbaxta najjaaran baada an kunta nabiya waaw yow Nuh kañ nga nekk menisé ginnaaw ba nga nekkee ab yonent yow nga ñu doon wax ab yonent nga tey nga ñëw nekk menisé di yett ndeysaan. Nuh ne yéena ngi ni di ma reetaan tey waaye suba dinaa leen reetaan. waaye nit ñi comprendre ñu woon boobu lay ha yéen a ngi nii di ma ree tey waaye suba dinaa leen ree. Jàngeen ci suratul mutaffifin yàlla mu ne wa isa marru bihim sa yataghamazun muñ leen rombee sax ci darsi yeeg tafsir ñoo wa isa marru bihim ah borom tubi waaw wala sax nga romb leen ndeysaan dem jàkk nga ñu xool wala ñu naan ndeysaan doomu aadama yi ñoo song kullu ma marra alayhi qawm saxiru minhum saa ñu rombee rek ñu reetaan leen te ñoom defuñ dara de mais dañ leen di ree rek ak di leen waaw mës naa du ma ko fàtte de may dem école de ma solu di jàngi ay xale jigéen de taxaw di ma xaar di ma xool ma ne waa ñii bi ñu may xoole ba ma yegsi rek ñu ne ma xanaa yëgoo lakk gi ma ni lakk gan comprendre ma ni lakk gan ñu ne lakk gi ma ni ban lakk ni ñuy ree quoi yëgoo lakk gi ma ne ban lakk ñu ne lakk gi ma ne lakk ban ñu ne yow sàppoor mu ngi lay wër de ma ne ah ci laa comprendre ni ma solo kaala bi ma def ak li ma sol zile bi rek ñu ne ñoom yaakaar ne man fi ne maa ngi yegg tàngoor daal ma xool leen te xaw ma lu ma leen di wax ma ne ñii bu ma leen toppee fii léegi seytaane dab ma xaaral ma def sama yoon. xam nga tooñ weesuwul lool nit koo xam ne romb la di dem yoon am di xëy xëyam nga daan ko yëgoo lakk vraiment ah allahu akbar yal na ne yàlla won dëgg mu te xam nga li ma jaaxal ci dëkk bi mooy yow boo nee man damay toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu diingat la mais ne boo nee damay toppandoo Michael Jackson wala damay toppandoo Bob Marley wala damay toppandoo benn nit ci àddina bi kenn du la ree jëf waay mais sa waay yow ah ex si nga nag gisal tey ku dërëj bopp bi def ko comme bopp Bob Marley lan la ko nit ñi di wax ki nandu tëlël booy ki dafa branché wu ki jamaïcain la ki nangam so gisé aussi ku ceukal tubé bi hein gatal ko nangam nangam def ko Michael Jackson bu fecc limi ko wajjo yi limi def kenn du wax dara waaw day rappel yene mi reg soone damay topando ben artiste wala ben mbeur daf dabalaté gaay dañ nan waji sa waji exina mais nga yar sa sikim wala nga gatal sa tubey wala nga kalaw wala nga gis kunan amona bena bo mo ne xomeni wala mo ben way dal xomeni la ben la den yoy dañ lay door ay baat ndeysan xolato ñoy te bu fekke waji keneen la topando même sax suñu serigne yi bo solé sen mbaxne la nga sol sen yere nga gis ko ñew ne ya jeuf way señ bi mang waw legui lu tax ki topando yonent bi mom ñukoy doyali lu tax ku nek war nga ko laaj tay ji am nga noy solo ku la fek nga tok da nan yow de keur gi nga bok jox la ñaari loxo geud jox la geud nga solo nenen suba ñu na tay de mom yaangi fele mom nga solo ñu ne tay de yaangi fele yeen say ma sol mbaxna yu carré gaay ah tay de mom yaangi ci ñaseeni waw gaay dañ ma koy ya ya sa tay mom yaangi fele ha waw legui lutax mom bo defé yefu yonent ñuy wax te ñoñu di wax duñ la wax pour dafa rafet de dañ lay saboté ah dañ lay saboté ak dila xass lolu moy suñu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi wax xasson nañ yenen yonent yi nga xamne ñoo la fi jitu won yow yonent yalla muhammad waye xolal lan mo wacc ca ña nga xamne ñoo doon xaste fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ña doon di ngat yonent ya ña len doon xas ña len doon dur baram ak nan len nangam ak nangam ak nangam xolal ñoo ñu lan mo wacc ci ñoom borom bi ne qul waxal yow muhammad siru fil ard dox len ci kaw suuf borom bi bu ñuy wax nañ dox ci kaw suuf dafa bëgg ñu dem nday jor wala ñu dem chamuñ wala ñu dem penku wala ñu dem saw ñu xol lan mo xew dox len ngeen dem ngeen xol ngeen jang histoire ngeen ubbi téré ngeen yeur gaay yi len fi jitu won dem katan yi amone pexé yi amone xam xam yi amone alal yi amone soxna yi ñu dencion alal dom yi amone dem len ngeen xol ñooñu bañu wédde yalla lan mo len dal dem len januban wala ngeen dem shamal dem len diyari samud aw ghar ngeen xol sunu borom subhanahu wa ta'ala bu mu yonne yonentiy nit ña lank fan la mujjé mom ñom fa ta'rifu kayfa kana aqibatul mukazzibin di ngeen xam resultat wedd yalla fan lay mujjé ku wedd yalla rek alk min amsalikum la'allakum tuhaqiquna min tughyanikum wa takzibikum amana bu ngeen jangé lol wala ngeen deglu ko ñu wax len ko kon di ngeen mëna rectifier di ngeen mëna tourner delu wat ci seen borom di ngeen mëna delu wat ci seen diine di ngeen mëna taxawat jaamu seen borom jalla jalaluhu wa azza tamaluhu mbokk julli suñu borom doxlo wu ñu rek pour ñu defi touriste dama am ben xale bu jigen bu sey ci kër bu nit ñi yew muy nelaw bu ñi añ ñi yew mu sang paré tok di diw maire bi xol ko ba ci yag mu am problème maire bi kérel ko mu daw ñew suñu kër maire bi diko jël ci ñuy régler affaire bi ñu ne maire bi lan la maire bi ne ki dafa yakarne touriste la def ci sama kër ki da yakarne tourisme la def ci sama kër ki ñu tak ko indi ko sama doom indi ko saway mu defane tourisme lay def ci ah deug la kon yalla doxlo wuñu rek pour ñu xol lool waye daf yalla daf ñuy jangat lo qul siru fil ard dox len ci suus ci su manzuru top ngeen xol ngeen deglu ngeen jangat kayfa kana naka la mujjé aqibatul mukazzibin resultat ñi doon wedd yalla fan lañ mujj al ku rek kuy wedd yalla yalla dalay alak sikki nekk ci lool kon yalla yalla mussel ci lool yalla yalla tek siratal mustaqim lool moy dar sa tay ñu ngi jéggal ñoom tay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu fekkee am na ay laaj.